Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. Håbet om en fredsaftale i krigen mellem Rusland og Ukraine har pustet nyt liv i aktiemarkedet, der flere steder nu er tilbage på niveau før krigen brød ud. Hvor længe det kan fortsætte, kigger vi nærmere på i dagens Millionærklubben med dig, Jakob Vejlø. Du er chefstrateg i BankInvest. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det, du laver over i BankInvest? Vil du ikke lige forklare det hurtigt til alle med? Jo, altså jeg sidder jo sammen med mit team og ser på tværs af, hvad der sker økonomisk, finansielt og politisk, geopolitisk rundt omkring i verden. Og sådan praktisk, så ligger vi og investerer i mit team godt og vel 20 milliarder kroner på tværs af de globale obligations- og aktiemarkeder. Har I så haft travlt her efter, at krigen brød ud? Har der været mange justeringer, I skulle lave i jeres portefølje? Jeg vil sige, at vi har altid travlt. Der sker rigtig meget på markedet. Men den her situation, vi har været i omkring Ukraine, har jo nok været en form for... Jamen, det har været et chok for de fleste af os, både personligt og professionelt. Altså, der var ikke mange, der regnede med, at Rusland ville gå ind, som de gjorde den 24. februar. Da først Rusland gik ind, var der mange, der forudså, at krigen ville blive afsluttet ret hurtigt med russisk dominans. Vi står i en helt anden situation i dag, og det er klart, hele arbejdet med at prøve at forstå, hvad der sker, og prøve at definere nogle realistiske scenarier herfra, hvad sker der med verdensøkonomien, jamen det er selvfølgelig et stort arbejde for os. Havde du egentlig russiske aktier i din portefølje, inden krigen startede? Nej, bestemt ikke på en direkte måde, men indirekte, så var det svært at undgå en eksponering. Altså det, som vi gør i mit team, det er, at vi ligger og investere ind i aktieområder, og for eksempel så havde vi en mindre portion i emerging markets aktier, altså på et samlet bredt niveau, og her i fyldte russiske aktier jo, jeg mener, de lå omkring en 4-5%, det er den vægt, der sådan set var i indekset, så vi havde på ingen måde et aktivt sådan bet på Rusland specifikt, men indirekte så havde vi eksponering, og det havde vi for så vidt også i vores brede obligationsporteføljer. Og er I så begyndt at sælge de aktier og de obligationer fra i Rusland? Det skete så hurtigt som overhovedet muligt. Altså omkring invasionstidspunktet, så gik der simpelthen en bred handlingsplan i gang i BankInvest, som handlede om at få os ud af de russiske positioner, som vi havde. Og der har vi kommet meget, meget langt med at få ryddet porteføljerne for det. Lad os vende tilbage til dig lidt senere, Jakob. Nu skal vi nemlig også lige have kigget på dagens marked, og det er med Lars Svendsen, der er genopstået friskere end nogensinde før. Ja, jeg har været forkølet. Ja, du har været forkølet. Jeg kan også blive forkølet, jamen, det kan man. Du ser godt ud også. Det er dejligt at have dig tilbage. Ja, og jeg har brugt tiden til at tænke mig om. Det er jo noget, man, og det er vi mange, der er glade for. Det har været hårdt tiltrængt. Så må man jo sidde og tænke sig lidt om, ikke? Nå jo, fordi det kører jo. Altså, jeg har jo sagt det før, og jeg gjorde lige fra den 28. alt det her start, jeg skulle evaluere om mandagen, hvor de var startet om torsdagen. Det går, altså aktiemarkedet er for ligeglad, eller for optimistisk, eller rygtindgyd, hvad vi kalder det, risikovillig, kan man jo vel. Men markedet har jo sådan set næsten taget det her i stiv arm, ikke? Og vi tog sådan en lille dyk ned, og så bup, opad. Danmark halter os stadigvæk, og vi kører lidt dårligere end andre, men altså, det er lidt forbløffende, ikke? Og jeg har så lavet en ny hypotese, og det er jo ikke, fordi den er genial, og det er jo ikke så meget, der er på finansmarkedet. Vi skal bare få det til at lyde som om, at vi, der opfinder den, er genial. At den hedder Tina 2, ikke? Altså, du er vel i en situation, hvor... Altså, Tina om, at der ikke er noget alternativ. Og hvad er Tina lav for dem, der ikke lige forstår alle de forkortelser? Ja, Tina er jo, there is no alternative. Og det har jo været mantraet i umindelige år, på grund af, at renten var alt for lav. Så var der eneste, du kunne gøre, var at købe aktier. Og det har været korrekt. Nu er det samme, nu er den bare drevet af en anden mekanik, nemlig inflation. At nu skal vi kigge på realrenten, kunne du kalde det for. Og det er jo realrenten, hvad er det? Det er jo også den rente, du kan få på nogle obligationer, og så skal du tillægge inflation. Men altså inflation i Europa, sidste tal fra februar, er 5,9% for Euroland. Og water still high and rising, ikke? Og det er, så vil sige, ja, men det er jo ikke den, der er overophedning i nogle ting og alt muligt andet, og priserne på energi begynder, altså gas og natur og el, vil falde igen, men den langsigtede inflation bliver jo ikke halvanden, som den var. Altså ECB's opgave med at få en inflation på 2, som de meget gerne nu har ville have nu, men det fik at blive det modsatte. De vil gerne nøjes med inflation på 2. Men den bliver jo formentlig 4. Så du siger, at grunden til, at aktierne stiger, det er, at der er simpelthen ikke rigtig noget alternativ til at placere sine penge nogen steder. Hvad vil du gøre? Hvis du sidder og har nogle penge, så kan du sidde og vælge, skal jeg vente et år, jamen så er priserne formentlig stedet 4% i næste års tid. Det er et fald endnu, hvis det er endnu mere. Det er måske 6-7% i Europa, ikke? Købekraftudhuling, ikke? Hvad skal du så gøre? Skal jeg bruge dem i dag på noget, som jeg køber en bil i dag, eller skal jeg vente et år, så er det nok en god idé at købe i dag. Hvis jeg var i Rusland, nu er de jo gået i gang med plønder supermarkederne, ikke, har jeg forstået. Og det er en god idé, det vil jeg også gøre hos Rusland. Hvis jeg var i Rusland, så ville jeg købe alle mine penge ved at købe biler. Jeg vil gå over til bilforhandleren og sige, du har jo 30 biler stående der. Dem vil jeg gerne købe. De bliver stående over i din butik, og så kan du vise dem frem. De bliver stående uden afgift, uden plader, men det er mine biler. Og så om et år, så kan du sælge dem igen. Så er de formentlig stedet med i Rusland vil det være stedet 50%. Og det er jo det, der kommer til at ske. Du må hamstre. Og det folk på kapitalmarkedet gør, det er jo hamstre aktier. Og Jakob, er du enig i det, som Lau præsenterer her, hans nye TINA 2-teori? Altså, der er ikke noget alternativ til at købe aktier? Altså, det er i hvert fald en del af det. Du er kommet op på en rente, for eksempel i Tyskland. Hvis du kigger på en 10-årig obligationsrente, så ligger vi omkring 0,6%. Og det er jo klart under det, som er det sådan forventede, langsigtede billede for inflationsraten. Altså, ECB opererer med sådan omkring 2%, så du kan jo se ind i et negativt realafkast, hvis du investerer i denne type obligationer. I USA ligger vi vel og mærke omkring 2,5% på en 10-obligation. Men det er også nogenlunde der, hvor inflationen kan forventes at ligge på lang sigt. Så der er jo heller ikke noget positivt realafkast. Men jeg tror bestemt også, at du må se ind i det, der sker omkring Ukraine, krigen. Og det var meget tydeligt for os at se, at krigen udløste et angstchok på store dele af de finansielle markeder og hos mennesker i al almindelighed. Og det, vi begynder at kunne se nu, det er måske en lidt større grad af, i hvert fald en mindre grad af pessimisme omkring de krigsscenarier, vi har i Ukraine. Det er klart, hvis du tror, at den her krig eskalerer op i noget, der hedder en direkte konflikt mellem NATO og Rusland, så er der bestemt et alternativ til aktier. Så skal du ikke have særlig mange aktier med i din portefølje. Hvad skal man så have i stedet? Begynder, jamen, så skal du have sikre statsobligationer, du skal have guld, du skal have de stærke safe haven valutaer, det kunne være yen, schweizer franc, dollar, i hvert fald ikke euro og skandi valutaer. Så der er andre mere sikre alternativer, men altså det, som vi egentlig har gjort som forudsætninger for det, der udvikler sig og udfolder sig, det er, jamen altså den her krig kommer sandsynligvis ikke til at eskalere ud over Ukraines grænser. Den kan være langvej, men ikke ud over Ukraines grænser. Vi kommer ikke til at se NATO involvere sig direkte. Og det betyder, at vi stadigvæk er en verden med vækst i verdensøkonomien. Og jeg tror, at det er det narrativ, det er den fortælling, som investorerne efterhånden begynder at købe ind i. Og vi kan også se, hvordan indtjeningsforventningerne på mange aktieindeks faktisk stadigvæk kører i vejret, ikke er begyndt at falde kraftigt, som vi for eksempel så det under coronakrisen. Så der er faktisk lidt positive nyheder. Men lad os vende tilbage til det lidt senere, for jeg synes lige, vi skal se, hvordan markedet er åbnet, Lav. Jamen, nu har det været åbent i kvarters tid. Hvad er det? Hvordan ser det ud? Vi har jo et halvt marked, men det er jo, det skal man ikke lade sig forvirre. Altså, vi havde så stort et ryk opad i går. Det var sådan, i Europa var det på 3,0%. Tyskland var jo 3,4% eller sådan noget. Danmark var bare stadigvæk lidt bagefter, men man siger, det er derfor, når det kører for meget op den ene dag, så skal det jo ligesom rykke baglæs. Det var altså, i går var meget imponerende. Og det var jo, fordi der var de her snakke, kom ud fra fredsforhandlingerne i Tyrkiet mellem Ukraine og Rusland om, at de måske var ved at nærme sig, og Rusland ville trække sig lidt væk fra hovedstaden Kiev. Det tog investorerne i hvert fald som et rigtig positivt tegn, og som du siger, så lukkede de med ret store kursstigninger i Europa. Mm. Jeg så lige her, da du begyndte at snakke, at nu så 25 faktisk lige hoppet i grøn. Nu er vi oppe 0,1%. Ja, vi kan klare den, ja. Ja, Novozymes stiger 2,5% i dag. Vestas er op 1,5%. Ørsted 1,1%. Bavarian Nordic falder lidt. Er der noget, der skiller sig ud her for dig her til morgen på aktierne? Jeg sagde, jeg vil ikke fascinere dig, men balladen er jo, at fordi... nej, men vi er lidt grove, men altså... Det er man jo i fronten. Det skal du lære, når vi er i fronten. Vi er jo frontbisser, vi har været der hele liv. Så ved jeg, at der taler vi lidt mere lige ud af posen. Men pointen er, fordi de holder et møde i Rusland, og hvor russerne så sidder og fortæller noget og gør noget. Altså, det er, russerne er jo verdensmester i sniksnak og ingenting. Og det er jo ligesom at fange fisk. Så når man fanger en fisk, så trækker man jo ikke en hele tiden. Så lader man gå lidt tilbage, så hiver du lidt ind igen, og så hiver du tilbage. Og netto går hun hele tiden tættere på. Det er sådan, man fanger en stor laks. Og det er det, russerne gør. Hvis han sad og sagde, at vi føler os ikke en skid, og vi gør ingenting, og vi øvrigt graver os ned, og sidder og rådner op og venter på at blive skudt, det er jo det, han har sagt til sine soldater. Det er en meget pæn behandling af soldaterne. De kan bare sidde og vente på at blive hugget ned. Jeg tror ikke, alle soldaterne synes, de får så pænt. Det tror jeg heller ikke, de gør. Og derfor på et tidspunkt, så vender de nok rundt og kører mod, op mod Kursk og videre til Moskva. Men hvad hedder det, at pointen i det der er jo, at så siger markedet fantastisk, nu bliver der fred. Nej, det gør der ikke. Det er sniksnak og tog, fordi han er jo nødsaget til at lade som om de forhandler. Altså det, den der med i går, det var et eksempel på, at medierne, fordi i Vestland er vi jo, vi er alt for mange medier, de er alt for enfoldige, og de skal fortælle noget andet, end de gjorde i går. Og i går var det, at nu er det ved at gå galt. I dag er det, nu bliver det godt. Faktisk, ja, vi skal fejre det i morgen eftermiddag, så skal vi købe en Carlsberg. Lav, inden du ved at gøre mig helt arbejdsløs, kan jeg høre, at du er på vej i den retning, så Rockwool vil jeg gerne lige snakke om også. Rockwool har jo været meget venten på det seneste, fordi de ikke vil trække sig ud af Rusland. Ja. Nu har Handelsbanken været ude at sige her til morgen, selv anbefaling på den korte bane. Mm. Aktiekursen falder 1,5%. Hvad tænker du om den aktie? Er den, jeg har den selv, og jeg mener, at ham der, de har dernede, svenskeren, de har fået som direktør, som er en fornuftig mand, siger det helt rigtigt, vi er nødt til at blive. Det, hvis vi trækker os ud, så forærer vi dem jo bare en masse penge. Og vi har været her alt det der. Problemet er i vores dag, at vi lever i et overfølsomheds- og i øvrigt emotivistisk handlingssamfund. Det er den måde, vi tænker på i medierne. Men det er et stort ord, som ikke mange mennesker kender. Men det er et dybt problem. Men mands minde er 14 dage, og krigen har varet nu en måned. At man kan jo ikke nedlægge en fabrik, man har haft fra 90'erne af, fordi, som isolerer deres hus, fordi at der er en krig. Det kan man ikke. Så man bare siger, at vi holder ud, og det er det samme med Carlsberg. Hvad gør de nu? De sidder og siger, nu vil vi trække os ud, fordi det er det der. Men man må jo håbe, nu er der ingen, der ved, hvor det ender, for hvem skal købe det, ikke? Der er reelt kun én løsning. Det er jo, at Putin spætter. Men det er vel også derfor, at de nedskriver værdierne nærmest til vi forventer vel, at værdierne bliver nedskrevet næsten til nul. Jo, men det er jo det. Det ved vi alle sammen. Det er jo bare et spørgsmål om bogholderi, ikke? Men det går langt, hvis du tror på, hvad de siger, så skal de sælge det, men hvem skal købe det? Og det har jeg jo en løsning på. Så må man bytte. Rusland har jo nogle aktiver uden for Rusland, for eksempel at Putins fætter har nogle penge, og som de har taget ud ved den danske bank, og vi har nogle lystjagter, vi kan få et nyt kongeskib. Man bygger der nogle lystjagter, og så kan vi få dem, og så kan de beholde det andet. Tror du, Margrethe vil sejle rundt på Abramovichs jagt? Det tror jeg gerne, de vil, eller Putin har jo også en, som ikke var færdig ned i Tyskland, der vil sejle fra Bremen og væk i tid, men en god indikator på, der vil ske noget. Men hvad hedder det? Pointen er, at alt det der, at russerne er Carlsberg, mindre de idioter, så vil de jo bare sætte sig ned og sige, at vi vil gerne trække os ud, så når, det kommer til stykket, så sker der ikke noget, for der er ingen, der vil købe det. Og de vil få sig lidt for det, at de kan jo sidde og sige, du vil da ikke oprindeligt har Carlsberg hældt 80 milliarder over, de har taget 10 baglæns. Men lad os lige vende tilbage til det, jeg spurgte om med Rockwool. Er det en aktie, som du vil købe nu, eller er du enig med Handelsbanken på den korte bane? Jeg mener, den er god nok på lang sigt, og det er en af de bedste grønne aktier, du kan købe, og Rockwools politik er den rigtige. Om så at Peter Lund Madsen, eller hvad han hedder, at jeg ikke vil købe en Bad Rockwool, fordi indtil krigen er forbi, det er jo lige meget. Og hvad med Carlsberg? Lad os lige vende den også. Ja, men det er jo, den er jo steget meget de sidste par dage, netop fordi de har valgt at trække sig ud af Rusland. Er det en aktie, som du vil gå ind i nu? Den er faldet fra 1100 til 770, og så er den steget til 840 på den her historie. Men det er jo et spørgsmål, om de... altså forhåbentligvis mener de det ikke, men at det er bare, at de køber sig tid. Og så siger de, desværre, der er ikke nogen, der køber det, og når det så er helt overstået, og Putin falder... de har jo hørt på 1. april, der kom nyheden ud om, at han er gået i parterapi, og på et psykisk hospital, og så bliver alle jo endnu mere glade, men... du har lovet, du vil gemme den til 1. april, Lars. Nu er den jo allerede ude, så kan de nå at skrive den i avisen. Men hvad hedder det? Jeg finder nok på en ny til 1. april. Men hvad hedder det? Så kan man jo sige, at hvis de ikke når at sælge det, hvad der vil håbe, de gør, og det her jo på en eller anden måde, altså det der vanvittige overforhånden ind, så skal der jo stadigvæk brygges øl. Og hvem vil forbyde russerne at drikke øl? Og Baltica er ganske udmærket øl, og alt muligt, det er Carlsbergs jo også. Så man må da ikke håbe, at de gør det, for hvis de gør det, så er de idioter. Undskyld, Lav, jeg lige kottet af der, men vi har nemlig Michael Friis Jørgensen med på telefonen. Michael er også porteføljeforvalter her i Millionærklubben, til daglig aktiechef hos Andersen Capital. Og Michael, du plejer faktisk at være med her om onsdag, men nu har du fået byttet i dag med Lav, men der er netop noget, vi lige skal snakke med dig om, og det er derfor, vi har ringet til dig. Det er jo faktisk et stort tillykke herfra. Du har jo en virksomhed Plantronics i din portefølje, som nu er blevet solgt. Det må være dejligt for dig at få lidt penge. Nej. Jeg sidder her og overvejer, du ved, hvor jeg har ikke rigtig fundet politimeldet. Jeg prøver at ringe 112 for det der teori, som HP laver på min aktie der, men du ved, de tager den ikke på 112, så jeg må finde nogle andre at sende teorierne alle sammen til. Nej, spøg til side. Det er selvfølgelig dejligt, men du ved, det er ikke bare i min millionærklub, men i hele min portefølje er det en kæmpe position, så det er selvfølgelig dejligt at se nogle meget grønne tal, men det var en af dem der, du ved, som jeg havde investeret mange kræfter i, og mente jo faktisk, at den rigtige pris var 70-80, du ved, og HP laver et kanonkøb der. Så, og hvad køber det du sådan, til? Det er lidt blandede følelser, og det er også derfor, du ved, der ligger der stadigvæk. Jeg sidder og spekulerer i modbud. Logitech for få år siden, efter de havde købt bolig, var lige så store problemer. Markedet var ikke lige så stort, som det var efter coronaepidemien og hybrid arbejde. Bød jo en væsentlig højere pris. Nu må vi se, om der er nogen, der rykker på sig. Men jeg mener, det er en alt for lav pris. Selvfølgelig dejligt. Du ved, at det er meget højere pris, end det Plantronic kan levere lige nu. Og sådan er det. Men på to års sigt, når jeg er helt sikker på, at de selv kunne have hentet mange af de resultater, som HP nu ude og prale med de mørre via synergier. Du ved, løfte marginen. Ja, det er helt naturligt. HP køber jo så Plantronics for $39 per aktie. Og du siger, at den godt kunne ligge på de her $60-70. Ja, på 2-3 års sigt, så tror jeg, at deres resultater havde selv frembragt det, du ved. Altså, du ved. Så det er jo det der med, at det er altid farligt at ligge med en aktie, som man kan presse på den korte bane, altså, du ved, hvis, du ved, og have de lange briller på, fordi der er jo nogen derude, der kan snuppe den op, ikke? Så du ved, jeg ser ikke ret stor sandsynlighed for, at det her bortfalder. Jeg ser en eller anden mulighed for et modbud. Jeg ser, du ved, det der hedder ambulanci, en advokat, der er allerede, du ved, i gang med, at de aktionærer kan sende ind til dem, og det var slemt, at skulle skrive til. Om at det er for lavt bud for HP. Det skal de jo løfte. Så du ved, jeg har faktisk ikke solgt den eneste. Jeg mener, det er $40, de byder ikke. Nu handler den lidt under den pris. Ikke? Så du ved, der er ikke den store tiltro til, at der kommer et modbud. William Demand kunne jo også være en mulighed, hvis de vil spille med her på den her bane og på videoconference. Michael, lad os sige, at købet ligesom slutter her, at de får det til de her knap $40. Hvor mange penge står du til at tjene på det her selv? Nå, i millionærklubben eller sådan noget? Ja, i millionærklubben. Ja, det er han er lov, der 25.000 eller sådan noget lignende, tror jeg. Det har jeg ikke overblik over. Så det er fint nok jo. Til gengæld har det været en ret travl uge for min portefølje, så de er allerede sat til i mine to små Wild Horses, Berkshire Grey og Benson Hill. Så, ja, og en af dine Wild Horses, netop Benson Hill, kom med regnskab, og det var ikke helt så tilfredsstillende, som du måske kunne have håbet på. Jo, regnskabet var fint, men da de gik på, du ved, der var der mange, der de gik jo på via en SPAC, jeg købte den ikke som en SPAC, jeg købte den efterfølgende, så er det jo en almindelig aktie. Men der var der mange, der havde hævet pengene ud, så de manglede faktisk at lukke et finansieringshul, og det var de så ude at gøre her, fordi de ser så store muligheder, og det var de ude at gøre til en meget, meget lav pris i forhold til det marked, der handlede derude, ikke? Fordi de skulle have lukket den her sidste hul. Det var cirka 8% af aktiekapitalen, men det sender jo selvfølgelig et signal om, at nogen kan købe aktien, og det er det, der falder tilbage. Det er fair nok. Jeg vidste jo godt, at de skulle ud og lukke det her finansieringshul, som de ikke opnåede dengang. Men underliggende dernede af casen, synes jeg, blev endnu bedre. Men det er fair nok en markedsreaktion. Altså, du ved, men det bliver rigtig spændende at høre fra den her 5. april her. Så det er stadigvæk en af dem der. Du ved, det er jo en af de her meget volatile aktier. Det er meget lille teknologi. Altså, det er meget lille, relativt lille selskab. Teknologisk, den grønne omstilling inden for landbrug har en rigtig stærk base der. En rigtig stærk teknologi. Så den langsigtige historie er egentlig intakt, men fuldstændig færre, at folk føler, at hvis der var nogen, der kunne købe det til så meget lavere en pris, så må det jo være værdi. Og det kan ikke være anderledes. De skulle have lukket det her finansieringshul, og det fik de lukket, og det har mange selskaber svært ved lige nu. Så det viser selvfølgelig også en eller anden vis styrke, at de har kunne gøre det så hurtigt, men nu er det. Så resultaterne var fine, de var forudannonceret. Men ikke desto mindre, Michael, så kan jeg, når jeg kigger på din portefølje, så kan jeg se, at du faktisk er oppe 18% de sidste 30 dage, og det er jo selvfølgelig drevet rigtig meget af det her Plantronics salg. Men du har også fortalt, at du har købt en ny aktie, og der er noget, du er optimistisk på. Hvad er det for noget? Jamen, det er en, der hedder Constellation Energy. Jeg synes, vi har debatteret så meget her om atomenergi på det seneste, og hvilken rolle det skal spille. der faldt min, du ved, jeg har kigget sådan lidt rundt. Der er selvfølgelig en ETF, som også er fin, men den her, den virkede interessant. Det er et udskilt selskab af, det er USA's største producent af atomenergi, som er blevet udskilt af et andet utility-selskab her 1. januar. Og den vil de prøve at udnytte den her rolle til, altså det er jo grønt, det kan vi jo diskutere, det diskuterer mange, men det er jo grøn energi, atomenergi. Og du vil sige, det cashflow, de henter her, vil de kommende år investere i elbils infrastruktur, altså ladestander, de vil investere i grøn hydrogen, som de kan drive via deres atomkraftværk, de vil investere i vind og sol, det her cashflow. Så du ved, det er, de prøver at skabe den næste next terror, kan man ligesom sige, den kæmpe store grønne amerikanske udvikler, men jo, det er en tiende del størrelse i markedsværdi. Men det er trods alt nogen, der driver, du ved, og det er jo så regulerede sektorer, men de driver de fleste atomkraftværker i USA. Og Michael, hvad for en pris har du købt den her Constellation Energy til, og hvad tror du, at den skal ende med at være, når du sælger den? Jeg har købt den til kurs 52, og jeg har ingen idé om, hvad den skal ende med at være, men jeg tror, at den kommer til at slå markedet. Okay. For mig er det her, det er jo også et the long game. Altså, du ved, den er kørt op siden. Og den er også kørt meget op siden. Altså, jeg tror, at de udskilte den her i januar, der blev den udskilt til kurs 44, og jeg fik den her i 52. Altså, det er jo en, der stiger meget, og det er jo på den her, debat om, at atomenergi er ikke ved at blive udfaset, hverken i USA eller i Europa, men nu er det rent i USA. Men jeg køber den egentlig også, fordi at, du ved, de har et stabilt cashflow, de kan betale udbytte for, det er jeg egentlig ret ligeglad med. Men de har stabil cashflow, som de nu vil pløje ind i grønne infrastruktur- og energiinvesteringer i USA, ikke? Og prøve at skabe. De kommer selvfølgelig ikke i nærheden af NextEra, altså som er den der kæmpe udvikler af grøn energi i USA, men det er den her vej, de vil gå, og selvfølgelig prøve at få en anden prissætning på aktien. Og hvis det er man, en case, ja, jeg vil, det er en rimelig starterposition, en lidt mindre starterposition, måske jeg lige lære lidt mere omkring selskabet, men vi har jo ikke fået ret meget viden, fordi at det er ikke et nynoteret selskab, men et nyt udskilt selskab, ikke? Så det er sådan en, jeg begynder at kigge på, men det er, du ved, det ser interessant ud for mig med atomenergi i flere. Det lyder i hvert fald rigtig spændende, Michael, og hvis man sidder derude og synes, det her er noget, man selv kunne have lyst til at kigge på, så er tickerkoden altså CEG, og det er Michael Friis Jørgensens nyeste aktie i Millionærklubben portefølje. Lav, du har lige et spørgsmål selv, Michael. I forbindelse med det der med Poly, det der bud på Plantronics, der, de er en konkurrent, ja, til GN. På helt set. Er der et budskab, er der en betydning for det? Op eller ned, eller ingenting, eller hvad? Ja, jamen op. Fordi, at du ved, jeg har jo altid blevet spurgt, om jeg vil købe GN, har sagt til enhver tid. Men jeg tror, der er større opside i Poly, fordi den er billigere, og jeg synes, den er, jeg kan bedre lide den rene audio-division i GN, som jeg købte rent i Poly. Nu får jeg muligvis ikke lov til at beholde den GN som et alternativ. Ja, i den grad. Så det er op. Det er jo en understregning af på GN, hvor stort et marked er. De snakker om 15% strukturel vækst indenfor, og de kan ikke levere lige nu. Og det er det, der har været planteringsproblem, at de mangler chips, og det er jo også det, som GN. Så mit problem med GN, det er, at det er op. Får de en stærkere konkurrent? Ja, det gør de, fordi nu kommer Plantronics jo ind i deres forsyningskæde omkring printer og hele chipsektoren der. De kommer også ind hos HP, som jo kan hente nogle store salgsynergier, ikke? Fordi når du er ude at sælge printer, skal du ikke også lige sælge noget headset og noget videokonference, når de nu alligevel er ude at sælge printer. Så der kommer en lille modvægt, men det er jo en understregning af den her kæmpe markedsmulighed, den her 10-15 års trend, jeg tror, der vil give en meget høj markedsvækst på de her hybride arbejdspladser, hvor en tredjedel af vores arbejdsliv foregår hjemme, men vi skal være, ligesom vi er på kontoret. Det vil sige, at alle selskaber, vi skal i verden, de her 50 millioner, som man kalder hobbyrooms, altså de her konferencerum, hvor to tredjedel af medarbejderne vil sidde, fordi de er inde på kontoret, og en tredjedel vil sidde hjemme. Vi skal have løst det her, ligesom Zoom, og altså Zoom er en rolle i det her, ikke? Og jeg synes, GN's teknologi er lige så god som Plantronics. Logitech er helt forfærdelig i min optik. Og det er derfor, jeg stadigvæk spekulerer på, om Logitech skulle gå ud at modvirke HP-sager ved at prøve at overbyde, fordi Logitech er også indenfor. Så det kan være, Michael, det kan være, at vi ikke har set helt det sidste i den her historie om Plantronics. Men for nu vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med her i Millionærklubben onsdag morgen, og så straks vi vender du tilbage igen. Ha' en rigtig god dag. Ja, det gør vi. Ja, i måde, dog. Hej. Så fik vi lige rundet Michaels nye aktie af, og hans salg af Plantronics til HP, selvom han godt nok ikke var helt tilfreds med prisen. Vi har jo i studiet i dag Jakob Vejlø fra BankInvest, du er chefstrateg. Og hvis der er nogen af vores lyttere derude, der har lyst til at sende et spørgsmål til Jakob, eller en kommentar, eller en kommentar eller spørgsmål til Lav, så skal I sende det ind på sms til 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Men Jakob, grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, det er fordi, jeg håber, at du kan hjælpe mig med at svare på det store spørgsmål. Universets store spørgsmål, aktiemarkedets store gåde i øjeblikket. Hvordan er det? Jeg kan ikke forstå, at aktiemarkedet bliver ved med at stige så meget, som det har gjort, samtidig med, at vi ser de her rentestigninger. Når vi kigger på særligt de amerikanske aktier, så begyndte de jo faktisk at spurte opad, nogenlunde samtidig med, at Fed hævede renten, og så har Fed efterfølgende sagt, at den rente skal nok lidt endnu højere op, end vi lige havde udgivet udtryk på i første omgang. Aktiemarkedet har taget det i stiv arm og fortsætter op. Kan du hjælpe mig med at forstå den her store gåde? Ja, altså vi har jo været lidt inde på det før, det her med Tina, there is no alternative til at investere i aktier, fordi renteniveauerne, selvom de er stedet, så har du stadigvæk nogle lave renter rundt omkring i verden. Men det, der også er afgørende her, tror jeg, i det opsving, vi har set på aktiemarkederne, vi så faktisk danske aktier, det brede danske aktiemarked, bundet omkring invasionen i Ukraine. Vi så de amerikanske aktier bundet i midten af marts. Så jeg tror simpelthen, at der begynder at indfinde sig en forståelse for, at vi stadigvæk er i en verden med økonomisk fremgang. Det er helt klart oplagt, at vi ikke kommer til at se den samme vækst i USA, i Europa, i Danmark, i Kina, som vi ville have haft uden krigen i Ukraine og det løft i råvarepriserne, som vi har været vidne til, som dæmper væksten på forskellige områder. Men vi er bare stadigvæk i en vækstverden, og meget langt fra den her historie om, at vi er på randen af stagflation, altså negativ vækst og en vedvarende stigning i inflationen. Vi kan bare se, hvordan at prognoserne for vores økonomi er stadigvæk peger i rigtig retning. Så jeg tolker det her både som et udtryk for, at aktier stadigvæk tilbyder det højeste forventede afkast sådan ind i fremtiden relativt til obligationer, men også en anerkendelse af, at vi er faktisk i en verden stadigvæk med økonomisk fremgang. Men det amerikanske S&P 500-indeks, det er også steget meget her. Som du siger, det bundet cirka midten af marts, og så er det bare fløjet højere. Nu er det kun 4% fra at være i de rekordniveauer, vi så lige i starten af 2022. Er det fair, at vi er næsten tilbage på rekordniveauer, samtidig med, at vi har stigende renter og en krig i Ukraine? Er det fair? Det er et godt spørgsmål. Når vi taler om fairness, så er der mange vinkler på det, ikke? Men altså, hvis du kigger på, lad os bare se på et simpelt nøgletal på det amerikanske S&P 500-indeks, 12 måneders fremadrettet PE, et sådan typisk valuation-mål, altså et fair value-mål, så ligger vi og handler på omkring godt og vel 19,5 på nuværende tidspunkt. Altså, vi er klart under den sådan top, vi så her for et par år tilbage, hvor vi var oppe og handle omkring PE 23. Jeg ved godt, at 19,5 stadigvæk er sådan højere end et langsigtet gennemsnit. Men igen, hvis du måler og tænker sådan, hvis du investerer ind i det her og har et forventet afkast på i hvert fald 5% eller højere over de næste par år pro anno, jamen det er jo klart bedre end det, du kan få 2,5% på en 10 amerikansk obligationsrente. Så ud fra den her relative betragtning, synes jeg faktisk, det er fair. Og når du nu nævnte du selv før, at der har været den her frygt for stagflation, og der er rigtig mange, der snakker om en recession, måske også i USA. Er det en frygt, som aktiemarkedet overhovedet skal forholde sig til? Selvfølgelig skal aktiemarkedet forholde sig til det. Altså, hvad er sandsynligheden for, at vi får en recession? Altså, recession er de tidspunkter, hvor aktiemarkedet falder sådan relativt tungt, lidt afhængig af recessionen. Og det er derfor, det er sådan, at det her sådan ubehagelige begreb, hver gang vi bringer det op på aktiemarkedet, så begynder det at ryste sig lidt, ikke? Siger, jamen, altså, det handler, altså, fremtiden handler i hvert fald på de finansielle markeder om sandsynligheder. Og hvad er sandsynligheden for, at vi går i recession i USA de næste 12-24 måneder? Jamen, jeg tror, den er ret lav. De recessionsmodeller, der er, også fra nogle af de amerikanske sådan delcentralbanker, de kører sådan nogle recessionsmodeller, det gør de store investeringsbanker. jamen der er sandsynligheden for en recession fortsat relativt lav. Så altså, og det er absolut en holdning, som jeg i hvert fald deler, og du kan også se på analytikernes forventning til både BNP-vækst og til sådan indtjeningsvæksten de næste 12 måneder, altså peger ikke ned, er ikke begyndt at falde synligt overhovedet, og faktisk tækker det en smule op. Så der er jo sådan en i hvert fald en tro på væksten, en tro på væksten bredt i aktiemarkedet. Jo, men jeg vil også kunne sige, at i hvert fald de der tal, jeg har kunne læse mig til, det er jo, at altså inden alt det her med Ukraine kom ind og væltede det hele, at der skulle væksten i år være 4,0% i globalt, og det skulle faktisk være meget, og det var en god ting. Ensartet, næsten alle markeder selv. Kina er jo næsten samme tempo som os. Og det er jo klart, at hvis du har den niveau, det er, og noget er der jo også stadigvæk rebound efter coronaen, men hvis du har sådan et godt tempo, og der er jo mere mange på parkeringspladser, og nogen siger, det koster 1 million i København, derfor når de nu skal ud og vise men for at få en parkeringsplads. Men når der er så mere gang i det, jamen, så er det ligesom at sige, ja, og der er store ordrebøger, og du kan vente flere måneder på at få en bil og alt det der. Jamen, kære venner, så hvis det begynder at dæmpe sig, hvad det jo gør på grund af det her, jamen, så er der jo ligesom en flyvefart, vi kan arbejde videre med. Og dermed ligefrem går i recession, så er vi jo gået en minusvækst, ikke? Altså, det kræver altså noget af et slag over benet, ikke? Så måske er vi heldige på den måde, ja, at krigen rammer et tidspunkt, hvor, ja, økonomien har så meget fart, at vi godt kan tåle, at det lige ryger 1-2% af væksten. Hvad siger du, Jacob? Jamen, altså, hvis det her havde udfoldet sig, hvis Rusland var gået ind i Ukraine, altså midt under coronakrisen, så havde vi været ekstremt ildestet. Så har du også fået det her løft i råvarepriserne og usikkerheden, der bare væltede yderligere ind over os. Altså, vi kommer simpelthen ind i krigen med et, hvad jeg kalder for et positivt økonomisk bundtræk. En ting er den her sådan, det der å, som vi er på vej til at fjerne fra coronaen. Vi så i slutningen af 2021 altså all-time high på forbrugernes formuer, indkomster, virksomhedernes indtjening. Så der er det her positive bundtræk, der gør, at ja, vækstprognoserne de bliver revideret ned fra de 4% lavt talt om. Nu taler man måske om en vækst i verdensøkonomien på 3%. Det er ikke meget under sådan det langsigtede gennemsnit. Og du er tilfreds med de her 3%. Så tænker du, det kan vi godt køre et aktiemarked videre på? Det mener jeg i hvert fald, vi kan køre videre på. Og tager du USA, som stadigvæk er verdens største økonomi, ligger vi også omkring sådan de allermest opdaterede prognoser, ligger omkring en 3% vækst, hvor vi tager højde for de højere oliepriser og den slags. Ikke? Og hvis du kigger på væksten i USA de sidste 20 år, så ligger den på 2,2%. Altså scenariet, som det tegner sig nu, hvis ikke krigen i Ukraine, vel at mærke, eskalerer op på et helt andet niveau, hvor oliepriserne, som jo er faldet på det seneste, begynder at banke op mod $150-200. Det vil være en anden verden, vi så træder ind i. Men det, altså regime, vi har nu, tegner relativt pænt på væksten. Og hvor, hvis jeg så sidder derude som investor og tænker, okay, den køber, jeg kan godt se, der er noget stærk vækst, der er stadig stor efterspørgsel. Hvilke slags aktier skal jeg investere ind i det her, for at få måske noget, der er lidt højere end 5% om året i afkast? Der har min gode kollega her i dag i studiet, Lav Jo, altså nogle utrolig stærke bud på enkeltstående aktier. Altså den verden, som jeg er i investeringsmæssigt i BankInvest, handler i høj grad om også at sprede investeringerne bredt globalt. Og altså, jeg tænker også personligt, at vi er i en tid her, hvor der selvfølgelig er væsentlig usikkerhed knyttet til, hvor står vi henne om 2-4 uger, måneder med Ukraine. Altså det er for mig at se en rigtig, rigtig god idé. For det første ikke at træde maksimalt på speederen, når det gælder ens risikoprofil, altså alt i aktier. Ej, tænk en eller anden form for diversifikation. Der findes faktisk også obligationstyper, som giver et relativt godt afkast. Lad være med at lægge det hele i aktier. Inden for aktieuniverset, der er elementer, som vi prioriterer. Jeg tænker jo også noget som bæredygtige aktier i den tid, vi er i. Altså i hvert fald selskaber, som nu er bæredygtighed jo sådan et fleksibelt begreb, men selskaber, der scorer relativt højt på ESG-parametrene. Altså det repræsenterer for manges vedkommende langsigtet værdi, altså invasionen, staters, nationers opførsel spiller en rolle her. Hele den grønne omstilling har fået sådan et yderligere boost af de her høje energipriser og vores oplagte fejlagtige afhængighed af import af russisk olie og gas. Jeg tror, at sidst du var i studiet, det er nok et halvt års tid siden, Jacob, der snakkede vi meget om kinesiske aktier. Det var på et tidspunkt meget hot for andre strateger også. Har du nogle regioner, du er meget glad for i øjeblikket? Det behøver ikke være Kina, men det kan være noget andet, hvor at hvis man gerne vil være lidt mere specifik end bare købe sig ind i noget bredt, at man så kan kigge lidt mere på nogle specielle lande eller områder. Altså, jeg tror en fejl, som så mange sådan har begået, der er i hvert fald del af den type rolle, jeg har investeringsmæssigt gennem tiden, investeret bredt, det er at have for få amerikanske aktier. USA har været, altså i høj grad drevet af big tech virksomheder igennem længere overrække, har været altså the star performer i det globale aktiemarked igennem længere overrække. Vi har også set her over til dato, hvordan USA har klaret sig relativt bedre end de europæiske aktiemarkeder, som selvfølgelig har haft et særligt pres og en særlig usikkerhedsfaktor fra Ukraine. Så sørg for at have nok amerikanske aktier med i porteføljen. Og det er sådan en bund. Det er det, der starter din kurv. Det fylder meget i verdensmarkedet, og det fylder dermed også meget i vores portefølje. Og så kan man selvfølgelig være opportunistisk, afhængig af ens risikovillighed. Og ja, der har vi altså taget en, jeg vil ikke sige en kinesisk position, men vi har i hvert fald en lille overvægt i emerging markets, mere specifikt i Asien. Der er virkelig tale om, at aktierne har fået et kolossalt dyk sådan på et bredt udvalg af asiatiske aktier, særligt de kinesisk relaterede aktier. Der har vi sådan det, vi kan kalde for en taktisk overvægt. Og ja, det er et eksempel på det. Og hvad betyder taktisk overvægt for dig? Jamen, det betyder, altså en ting er, at du er strategisk langsigtet som investor, men så prøver du også, det er i hvert fald en del af vores arbejde, vi prøver at afvige sådan fra det brede aktiemarked og tage nogle positioner, der måske ikke har det helt lange perspektiv, men som i højere grad sådan har en 3-6 måneders horisont. Så det er jo der, hvor vi synes, her er der nogle muligheder. Altså tag Hongkong, som er faldet var faktisk ned omkring 50% fra toppen her for godt et år tilbage. Og der har vi jo netop begyndt at se de kinesiske myndigheder begynde at trykke på sådan de økonomisk-politiske lempelser. Altså mens den vestlige verden er i gang med at stramme pengepolitikken med USA forrest, så er Kina faktisk i gang med at lempe kreditpolitikken og også mere tydelige tegn på finanspolitikken. Så der er muligheder. Og noget, vi snakkede om, inden vi kom ind i studiet her, Jacob, det var Apple-aktien. Det er meget spektakulært, det der sker i øjeblikket for Apple. I går, der steg den for 11. dag i træk, og det er den længste, kan man kalde det, winning streak for Apple-aktien siden 2003. Det er jo næsten 20 år siden, at det simpelthen har klaret sig, ikke i tal så godt, men altså så mange dage, den har været oppe. Hvad er det, vi ser der for sådan en aktie som Apple? Hvorfor stiger den så mange dage i træk? Ja, altså, jeg ser bevægelsen i Apple som en del af en lidt bredere bevægelse. Altså, tager du Microsoft, har vi set nogenlunde noget tilsvarende. Tager du Amazon, har vi set den tilsvarende kraftige opgang. I øvrigt også Tesla. Jeg mener, Tesla er stedet 25% den sidste måned. Så ja, de steg nærmest 30% bare på en uge Tesla, ja, der kunne man ikke få nok lige pludselig igen. Lige præcis. Og for det første, så var det jo altså, i høj grad vækstaktier, tech, som var blevet presset i starten af året, før vi gik ind. Og så tror jeg simpelthen, der er nogle refleksioner blandt mange investorer om, at jamen, altså, de her store tech-virksomheder, de er ikke så påvirkelige over for den usikkerhed, der udspringer af krigen mellem Rusland og Ukraine. Det kan måske lyde som sådan en form for lidt størket forklaring på det, men altså, skal vi købe færre iPhones, fordi der er krig? Skal Amazons forretninger stoppe op? Skal Microsoft? Altså, denne form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det for kvalitetstech, det er i hvert fald techselskaber, som rent faktisk har vist en fænomenal evne til at tjene penge over tid. De er jo sådan mere strukturelt positioneret i verdensøkonomien og mindre følsom over for de her sådan konjunktursvingninger og den usikkerhed, der udspringer af den voldsomme krig, vi har med at gøre. Det tror jeg simpelthen, der er en form for tryghed i at investere her. Og hvad er din egen holdning til de her aktier, du nævner? Altså det, man nok vil kalde fang eller fangmand lidt populært, altså Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google, yeah, all those. Ja, altså da vi så, at disse selskaber var faldet meget kraftigt, og vi havde ikke nogen væsentlige sådan positioner i dem, så gjorde vi faktisk det her tidligere på året, at vi skruede lidt op for eksponeringen til den her gruppe af højteknologiske, meget store amerikanske selskaber, som vel og mærke har vist en rigtig stærk evne til at tjene penge. Så vi har igen en form for, hvad jeg kalder en taktisk overvægt til de selskaber her. Er det for sent så at hoppe med på den her taktiske overvægt? Nu siger du, at i starten af året havde I ikke en overvægt, så er det, de faldt meget hoppet ind. Hvad hvis jeg gerne vil hoppe på den bølge nu? Kan jeg nå det? Det tror jeg godt, du kan. Det tror jeg godt, du kan. Selvfølgelig hænger det her også sammen med renteudviklingen. Vi har jo alle sammen, også i jeres program her, har fokus på, hvordan at vækstselskaber har været særlig følsomme over for renteudviklingen. Men efter min opfattelse, nu hvor renterne er steget så meget i USA, både på de korte renter og på de lange renter, så begynder vi at have det værste bag os på renteniveauet. Så jeg forudser lidt mere stabilitet på rentesiden. Og jeg kan også bare notere mig, at altså indtjeningsforventningerne, analytikernes forventninger på IT-sektoren, hvis vi bare zoomer ind på den, inden for S&P 500, altså kører stadigvæk op. Forventningerne til indtjening de næste 12 måneder kører stadigvæk op. Så jeg tror ikke, det er for sent, men igen, altså sørg for i den her tid at være rigtig bredt diversificeret, og tænk også en af de bæredygtige aktier. Det er nemlig en usikker tid. Lav, når man siger fang og fangmand, så plejer du at få sådan nogle underlige tics. Det er slet ikke noget for dig. Når du hører det, Jacob siger og forklarer det, du siger tillykke. Nå jo, og så er det jo også, når markedet ser ud, skal man jo også huske, rense for, hvor langt man kan gå væk fra gennemsnittet. Men det kan jeg jo godt. Jeg er fuldstændig ravnlig glad, om alle mener, at jorden er, eller månen er en grøn ost, så siger jeg mener ikke, det er sådan et eller andet mineraler, der farer rundt deroppe, og det interesserer mig ikke. Der har engang været 2 måneder omkring jorden, nu er der kun en tilbage og sådan noget. Men hvad hedder det? Det har det faktisk været. Men det problem har jeg jo ikke, vel? Men jeg må godt spørge om noget sådan mere generelt, fordi hvis jeg sad og skulle, jeg er jo også sådan, jeg er så mere portføljemanager, ikke? Men hvad hedder det? Hvis jeg skulle sådan sidde og beskrive dit, eller hvad udfordringen for dit job, sådan som det marked, vi har nu, som er all-time high, renterne er næsten stadigvæk all-time low, og så videre. Og vi har en verden, der er forfærdelig politisk, og vi har overdrevet mange medier og puff for alt mellem himmel og jord, og der er en frygtelig masse mennesker, der har lyst til at kaste ind i markedet og købe det ene eller andet, og tredje nikkel, og jeg ved ikke hvad. Men handler det i virkeligheden dybest set kun om én ting? At vurdere risikoviljen. Fordi der er jo masser af muligheder og, i markedet og alt det der, og det er jo, de er jo langt fra, og dem skal man så ramme rigtigt og så videre, så godt man kan alt det, men det handler jo om risikovilje. Hvor meget man egentlig tør. I høj grad. Er det ikke det, der i virkeligheden er spørgsmålet? Fordi der er jo ikke nogen, safe havens tilbage. Nej. Hvorfor en safe haven findes? Det findes ikke nogen. Nej. Jeg kan ikke se dem. Jeg har i hvert fald ikke lyst til guld. Nej, for eksempel. Så. Nej. Nej. Det er jo også en spekulation, hvis du gør det. Jo. Du kan selvfølgelig pege på ejendom som en eller anden form for i hvert fald lavrisikoinvestering, men jeg giver dig egentlig fuldstændig ret i det. Men det er jo ikke noget for os som aktier. Nej, det er vores ikke. Vi investerer i ejendom i de porteføljer, som vi forvalter, ikke også? Ikke? Ja. I øvrigt i dansk erhvervsejendom er de bedste kvalitetstyper, vi har. Men altså, i bund og grund, så synes jeg bare, du har en kæmpe pointe her. Altså, det handler jo om, hvor meget du er parat til at trykke på speederen i bund og grund. Altså, mange, mange aktiver i hele det finansielle univers er jo det, vi kalder for korreleret, positivt korreleret. Ikke? Du har stabile aktier, ikke? Som stiger mindre og falder mindre, når krisen krasser. Mm. Og så har du meget, meget pro-konjunkturcykliske typer af aktier. Du har kreditobligationer, der også peger sig high yield obligationer. Så vi er i en verden, hvor det handler om, hvor meget har du lyst til at trykke på speederen, og hvor meget skal du trykke på bremsen. Og det er selvfølgelig, altså en ting er, hvor du er professionelt, den anden ting er, hvor du er personligt, altså i din egen personlige portefølje. Ikke? Og det, jeg sagde før, det er, jamen altså, lad være med at trykke maksimalt på speederen i den situation, vi er i. Må jeg så spørge dig, fordi når du siger, at du er også strateger i det her, der er vi jo slet ikke rigtig med derovre, men hvad med de der obligationer, du taler som om, I også placerer og vælger en vis andel af obligationer, der er nogle mandater og alt muligt. Hvad er der at gøre der? Der er for eksempel, altså hvis vi taler om high-yield-obligationer, altså vestlige high-yield-virksomheder, virksomheder, som har en, altså i den svære del af sådan kreditvurderingsskalaen. Altså dem, man normalt vil kalde junk bonds. Ja, jeg synes, altså det har du ret i. Sådan kan man også godt. Nogen kalder det junk bonds, men jeg synes virkelig, det der, det er et tarveligt ord for en aktiv klasse, der faktisk har performet super godt igennem. Okay, vi tager det tilbage. Jamen, det er jo rigtigt, ikke også? Ikke? Så, men vi sondrer sådan, når det gælder erhvervsobligationer, obligationer udstiller virksomheder, sondrer vi mellem high yield universet og investment grade universet. Investment grade, det vil sige virksomheder med stærk kreditkvalitet, ligger stadigvæk med super lave renter rundt omkring. Men altså high yield obligationer efterhånden kommet op i et renteniveau, som er ret interessant. Det vi gør hos os, det er at passe på med at investere i high yield obligationer, som har for, altså det vi kalder for stor rentefølsomhed, det vil sige er for langt løbende. Mm. Så jeg og mit team investerer ind i relativt korte high yield obligationer, hvor du kan ligge og få en rente på en 3-4% der. Og hvad er det 5 år frem? Hvor langt løber det sådan? Nej, de løber cirka 2 år. 2-3 år. To til tre år. Så kan du selvfølgelig diskutere deres løbetid. Der er forskellige teknikaliteter omkring det. Ja. Men vi begynder bare at komme derop, hvor det er interessant altså, at investere og foretage en form for diversifikation i din portefølje. Ja. Så det eksempel, emerging markets, er også et eksempel. Selvfølgelig skal du sondre meget imellem, hvad det er for nogle dele af emerging markets, du er i. Der ligger du altså også og får meget mere end de sådan 1% i rente, 0,8% i rente, du kan få på en 10-årig dansk statsobligation. Er det så firmaer, eller er det... Du må gerne lige stille det spørgsmål. Nå, men er det firmaer, eller er det statsobligation, du køber i emerging? Det er egentlig en kombination af begge dele. Både firmaer og statsobligationer, ja. Det er det. Du lytter til Millionærklubben denne onsdag morgen, hvor jeg har besøg i studiet af Lars Svendsen og Jakob Vejlø, der er chefstrateg i BankInvest. Vi har fået en masse spørgsmål ind på sms'en, og derfor vil jeg også lige gerne have lidt tid til at løbe dem igennem. Og det første spørgsmål, det er til dig, Jakob. Nu nævnte du lige før ejendomssektoren, og det er selvfølgelig ikke noget, vi snakker så meget om her. Men spørgsmålet er, om svenske ejendomsaktier stadig kan holde værdierne, når renterne nu er stigende. Jeg ved ikke, om du har noget særligt indblik i det svenske ejendomsmarked, men måske hvis vi siger mere ejendomspriser generelt, når renterne er stigende, kan man investere i ejendom i den her renteverden, vi er i nu? Ja, altså det er jo et super, super godt spørgsmål. Hvad skal der ske med ejendomsmarkedet generelt? Jeg mener jo stadigvæk, at vi er i en verden, i hvert fald i Danmark og også i Sverige og Europa, hvor renteniveauet, ja, det er kommet op, men hold da op, hvor er det stadigvæk lave renter, som vi har med at gøre. Så jeg vil ikke forudse, at vi virkelig er på vej ned på ejendomsmarkedet, egentlig hverken i Sverige, selvom jeg ikke har sådan en dybt kvalificeret holdning til det svenske ejendomsmarked, men jeg tror, at igen, det er sådan samvarieret positivt med det danske. Jeg tror ikke, vi står over for et kollaps i ejendomsmarkedet på nogen som helst måde. Er du enig her, Lars? Jeg har ikke nogen mening med svenske. Persson kommer på fredag, fordi der er faktisk nogle ret store svenske ejendomsselskaber, eller også et af dem, der er bekøbt af en tysker, hvis det lykkes. Og de tyske ejendomsselskaber, dem er der også nogle stykker af. De har faktisk kørt noget kraftigt op også. Så hvad hedder det? Men nej, det er ikke lige det, jeg bruger min opmærksomhed. Jeg tror, jeg har noget andet til dig, Lav. Der er en del spørgsmål her, som er henvendt til dig. Det ene handler om DS Norden. Det er jo noget, du er meget glad for. Det er en lytter her. Det er Daniel. Han spørger, jeg købte Norden en gang i februar inden regnskabet for 2021. Nu er min aktie oppe 40-50%. Fedt nok, tænker jeg bare. Og jeg er derfor splittet mellem at hjemtage gevinst, sætte det i Bavarian eller Ambu, eller beholde den året ud og se, hvad 2023 byder. Jeg er langsigtet 3-5 år. Men byder kursen ikke op til, at man måske skal have et lille time-out? Ja, jeg har den også selv. Mange, jeg har faktisk flere af dem nu, end jeg har Torm. Men det er sådan et eksempel på, at det er, fordi kursen er sted. Men heldigvis, og tak for det. Men nej, du ved du hvad, altså, jeg drømmer jo om, at den skal tage sig en ny tur op, fordi tanksiden hos dem har jo ikke givet nogen penge endnu overhovedet. De kører om på 0. Det er 40% af deres penge, der er investeret der. 60 er bolk. Det er bolk, der trækker det hele, og de har jo garderet bolk så godt, at det her år kommer til at gå meget godt hjem, medmindre der er noget, der er gået helt, helt, helt galt for dem. Så hvad hedder det? Jeg mener, at hvis jeg skulle være hans bestemt for ham, så vil jeg sige, prøv at blive i Norden, sats på, at du får den op omkring 300 i løbet af i år, og så kan det være til, at du skal hoppe over og prøve i Bavarian eller Ambu, og det er der to friske bud, begge to. Jeg er mere glad for Bavarian, end jeg er for Ambu, men Ambu er også dernede i kurs knap 100. Så sådan vil jeg gøre, hvis det var mig. Jeg tror virkelig, at fordi tanksiden og alt med energi og så videre, der kommer tank kommer. Jeg har sagt det mange gange, at tank kommer. Det er bare forsinket. Men på et eller andet tidspunkt ryger det igennem, så ryger det. Så du ikke drømmer om det. De siger, der er dieselolie til 40 der i Europa. Hvor skal de få den fra? Nu skal vi ikke have den fra Rusland mere. Nu skal vi have nogle andre steder. Der er masser, du kan hente bare, men så skal du hente langt væk, og så må man jo sende skib afsted, ikke? Lad os sige, det var svar til Daniel i hvert fald. Altså, hold fast i den, fordi den er du stadig glad for. Ja. Så har vi fået et spørgsmål om NTG, der i går meddelte, at de opkøber en amerikansk transportvirksomhed for 470 millioner kroner. Og spørgsmålet er, hvad er kommentarerne til det? Ser det spændende ud? Er det godt, eller er det dårligt? Ja, NTG er jo Nordic Transport Group, som rent var det der børsskald fra Novosearch, man købte. At det er jo sådan en slags lille DSV, der prøver på at føre voldsomt frem. Og det er nogle friske folk, der sidder der, og de køber op, og så har de købt noget i USA nu, og det ser ud til at være ret temmelig godt rentabelt. Det er så ligesom sådan international handel med luftfart og, og container. Det er ikke at køre rundt med lastbiler i USA. Så, og de bruger vist nok også her modellen med, at ham, der sælger, han er sådan ligesom med. Med, altså han ikke kan lyve med alle pengene og grine af dem. Ikke? Han hænger lidt på den og skal performe. Så jo, på lang sigt, den har sat sig noget faktisk som aktie, men det er et selskab, jeg ikke rigtig er blevet, har sat mig ind i endnu. Men jeg tror, at den er, men nu, det er jo så intuition, on the wrong runs, og de kører den rigtig godt. Alt med transport, selv DFDS, som jo også prøver på at komme ind der. Og så ved de praler, at det går godt. Ja, de har en egenkapitalforvaltning på 9%, og AP Møller er en på 49, ikke? Så det går godt. Ja, det gør det. Og DSV har en også, der ligger op, ikke? Så, jo, det går godt. Det går godt. Ja, det skal nok komme til at gå godt. Men hvad hedder det? Alt med transport er jo godt. Alt med transport er interessant. Her er et andet transportselskab, om man vil. Det er Norwegian Action. Det er Rasmus her. Han siger, at jeg købte Norwegian som en genåbningsaktie. Hvad tænker I om den nu, hvor olieprisen stiger? Skal den bare skydes af? Jeg har allerede fået en lille profit, eller skal jeg holde den? Ja, jeg vil holde pause, fordi det her, den koster 11,3. Altså, det her fly også nu med altså, det hele ender jo med, hvis det her kører sådan, som det er i dag, ikke? Over sommeren, ja, så må vi jo, mange mennesker, de der ikke har bestemt en sommerferie, det er der mange, der har, de vil jo sige, nej tak, ikke? Det er jo den eneste udgift, vi har, vi kan regulere. Vi har været på vinterferie, ikke? Så nogen har, jeg kan jo ikke stå på ski, jeg er for gammel og tyk, men jeg tror, du vil se godt ud i sådan en skidræk, Lav. Ja, det tror men, jeg. Men hvad hedder det, kæft, jeg vil brække benet, jeg var flere år, inden jeg kom tilbage, men hvad hedder det, at nej, du, altså fly, det er jo også, SAS er jo også fortvivlende, men Norwegian er bedre end SAS, vil jeg bare sige nej. Det skal nok komme, også Lufthansa. Lufthansa og Norge er de bedste to, jeg kan finde, men Europa, men nej, man skal ikke, altså lærerne, du vil tage også, en time out på den her. Jamen, men hvorfor stikke fingeren ind i noget, som ikke har rygvind? Man stikker jo ikke fingeren ind i en ventilator. Måske fordi man synes, at aktien er blevet så billig. Jamen, den billige er den jo heller ikke. Nej, men det var også derfor... Er det ikke rigtigt? Altså, vent dog. Vil du ikke sige det? Det lyder meget fornuftigt. Altså, man skal ikke gå ind... Man kan da ikke frivilligt ind i et problem. Men ja, Jacob, nu ved jeg godt, du kigger på enkelte aktier på den her måde, ja. Men kigger du på luftfartssektoren som sektor, altså der er jo virkelig mange flyselskaber i Europa, og det er jo noget, som investorerne er ret glade for at snakke om, vi forstår det, vi synes, det er lidt spændende. Ja, altså jeg kan godt se, at der er sådan et genåbningstema, som kan understøtte de her sådan, flyaktier i bred forstand. Og igen, altså hvordan kommer sådan den brede verdensøkonomi til at udvikle sig? Vi kommer jo til at flyve væsentligt mere. Det tror jeg på længere sigt. Så sådan trendmæssigt kan jeg da godt se, at der er mulighed for et rebound. Men altså sådan analysen af de enkelte selskaber, der kommer jeg lidt til kort. Ja, men jeg har vi fået svar her på Norwegian. Ja, tag lige en pause på den i hvert fald. Ja, tag pengene. Ja, han havde jo tjent, han havde selv lortet for pengene. Ja, selv at tage profitten hjem. Så ryger vi over i minesektoren her. Ja. Det er et spørgsmål fra Paul. Bank of America har været ude og nedjusteret minesektoren. Han synes, det er lidt overraskende. Betyder det så, at F.L. Schmidt nu fuser allerede ud, inden den rigtige er kommet i gang? Nej, men det er også meget mærkeligt, at F.L. Schmidt ikke er kommet mere afsted, end han er. Altså, det er 8% i går, ikke? Der er kommet en ny stor ordre. Jo, men han ligger stadigvæk under 200, ikke? Og det er jamen, også på grøn omstilling, at der passer han perfekt. Men altså, de har jo ligesom et par projekter, både i Belarus, hvor der er noget et eller andet, var det ikke noget aluminiumsværk i Rusland, og i Belarus var det noget, var det Kali, eller hvad for noget, de skal rode i. De har sådan nogle, og de er jo så ordre. Men hvis du skal have ordre, du skal opføre, og får du penge, og hvad har du stående over alt det der? De er ligesom, og de siger, at vi er jo nødt til at opfylde dem, men de skal jo også have penge baglæsset. Ja, det er der, hvor ellers er det fint. F.L. Schmidt er en glimmer, jeg har den selv. Den men vil god, du købe den nu på din måde? Ja, det vil jeg godt. Men jeg har bare lidt fingeren ind i låsen i den gardengade, ikke? Lad os sige, det var, hvad vi nåede af spørgsmål der. Vi har nemlig kun lige et lille minut tilbage, og et kort spørgsmål til dig her, Jacob. Nu kigger jeg på markedet her, inden vi slutter. C25-indekset er oppe 0,3%. Resten af Europa er negativt. Du har lige 15 sekunder til at forklare, hvorfor det danske indeks klarer sig bedre. Det er et super godt spørgsmål. Altså, vi har jo egentlig set det danske aktiemarked underperforme en del andre markeder her år til dato, så der er et catch-up for mig at se grundlæggende. Altså, værdifastsættelsen på det brede danske aktiemarked er altså også kommet ned på et langt mere attraktivt niveau. Så det tror jeg er med til at understøtte markedet i det hele taget, og vi gør det fremover. Så catch-up-effekt der. Tusind tak til dig, Jacob Vejlø fra BankInvest, og tak til dig, Lars Svendsen. Og god dag derude.